خادمین معتکفین کو کام کاج کے دوران اذان کا جواب دینا بھی ضروری ہے؟ جی ہاں، خادمین معتکفین ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو، جو ہی اذان سنے ہر کام چھوڑ کر اذان کا جواب دے. اگر نماز کی تیاری سے اس کام کا تعلق ہے، مثلا وضو کر رہا ہے یا جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آ رہا ہے، تو وضو اور یہ اس طرح کا چلنا جاری رکھ سکتا ہے، تو جواب بھی دیتا جائے، ورنہ مطلب رک کر سارا کام چھوڑ کے جواب دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.